ببینید ما در آیات گذشته یه قاعده ای رو گفتیم خداوند تعالی بیان فرمود، یه قاعده ای رو که به عنوان مقدمه بگید مقدمه مطلب بعدی قاعده آورد. چی گفت؟ گفت و ما کاند مؤمنن، بابا به استینافیه بود، ما کاند مؤمنن ولا مؤمنتن اذا قضى الله و رسوله امرن ان یکون لهم الخیره من امره و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. اینو گفت یا نگفت؟ این قاعده بود. مثل اون و لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون، اون یه قاعده بود، پشتش قضایای جنگ احزاب رو بیان کرد. اینم یه قاعده است، پشتش یکی از مصادیق رو میگه، یکی از مصادیقش قضیه بگید زینب بنت جحش است و مسئله ازدواج پیغمبر با او و نشان دادن حلیت این امر که به امر خدا بود. اینو به عنوان قاعده گفت، بعد هم آمد عنوان کرد که خداوند تعالی گفت فلما قضا زید منها وترن، موقعی که زید دیگه هیچ حاجتی به او در خودش احساس نمی کرد، زوجناکها، ما او رو به ازدواج رسول خدا در بردیم. اونم ببینید می فرماید زوجناکها لکیلا یکون علی المؤمنین حرج، تا مؤمنین حرجی نداشته باشند بی ازواج ادیاهم، یعنی بی نکاح ازواج ادیاهم. خب بعدم مؤمنین یعنی سرشکنی کردیم، سنت شکنی کردیم. کی مؤمنین مشکلی نداشته باشند؟ اذا قضا و منهن بطرا، اینو تکرار میکنه، یعنی موقعی که بگو درست حسابی واقعا بدون اینکه شما کاری بکنید دیگه امکان زندگی براشون نمونده، خودشون از هم بگید طلاق گرفتن. بعد هم گفت وکان امر الله مفعولا، زیرا امر خدا یقینی شدنی مفعول است و امر خدا جوری نیستش که رعایت نشود، دستور خدا حاکم است و رسول خدا چنین کاری میکنه. از این نتیجه گرفتیم که چی؟ که اگر خدا و رسول امری مثل این که گفتند فرزند خوانده فرزند نیست، برای مطلبی عنوان این دستور رو کردن، دیگه مؤمنین نمیتونن اختیار داشته باشن بگن نه ما فرزند خوانده را فرزند میدونیم، محرمیت ارث و خیلی چیزها و حرمت گرفتن زنش و غیره و اینها رو همه رو ما قائلیم، دیگه اختیارات خودشون رو نمیتوانند بگه داشته باشن. اینو تا اینجا دیدی؟ پس موضوعیتی نداشته زینب بنت جحش برای رسول خدا، چون دختر عمه رسول خدا بوده و خود رسول خدا او رو برای زید ابن بگه حارثه غلام آزاد شده خودش گرفته. پس بنابراین بعد خود خدا هم با صراحت داره میگه چی؟ میگه لکیلا یکون علل مؤمنین حرجون بی از واجهت بیاره. پس آن چی که بعد اون فقط میماند و تختی فی نفسک مالله و مبدیه و تخشن ناس و الله و احق و انتخشا گذیم و تخشا از بجای تختی واقعه و تختی هم واقعه بگید آتفت خدا به یه قصه داره اشاره میکنه قصه ای که ابتدایش اون سکانس اولش چی بوده؟ سکانس اولش این که زینب بنت جحش زن زید بن حارثه با هم بگید درگیر بودن، زید بن حارثه کرارن مراجعه میکرده و قصد جدایی از او داشته و قاعدتا افراط و تفریط هم تا حدی داشته که رسول خدا بهش میگفته زن خودتو نگه دار و بگو از خدا تقوا داشته باش و هی اون رو ردش میکرده تا جایی که دیگر امکان سازش نبوده. فلما قضا زیدون منها برترا، اون موقع عده هم نگه داشته، قطعا هم در زمان عده رسول خدا هیچ گونه بگید مطلبی نبوده. بعد که به رسول خدا گفته شده که شما مأمور هستی که بگو با زینب بنت جحش به خاطر سنت شکنی ازدواج کنی، رسول خدا این با اون با میگرده که ببینه کی وقت مناسبشه ها، که این رو چگونه به مردم بگید بیان کنه، مثل مسئله قدیم. بعد خدا این بار سنگین از روی دوشش بگید برداشته، بعد گفته و تقشم ناسه و الله احق و انتقشا. یعنی چی؟ یعنی تقشم ناس یعنی تو بیم مردم رو داری. بیم مردم یعنی چی؟ یعنی اینکه این مردم چگونه بگو تحمل یه همچین مطلبی رو میکنه، اینکه توی پوست و گوشت و استخونه این مردم نفوذ کرده، مردم چجوری این رو بگو بین خودشون هضم میکنن. این نبوده که رسول خدا از مردم خوف داشته، میشمون یا نه میترسیده که به مردم بگه، بلکه ترسش از چی بوده؟ از تحمل مردم این مطلب رو، ترسش از هم. و الا رسول خدا بجز بگید از خدا از هیچ کسی دیگری خشیت نداشته و رسول خدا چنین بوده، اما این خشیتش در رابطه با این بوده که مردم چگونه اینو تحمل میکنن. بعد خدا میگه چی؟ میگه توکل کن به خدا و الله احق و انتق شد. خدا وقتی گفت انجام بده، دنبال فرصت بگید نگر. بعد خدا هم بارشو از روی دوش پیغمبر برداشت و زوجناکه ها رو گفت. اینجا نگاه کنید، گوش کنید تو این تیکه که میخوام بخونم، میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض الله له سنت الله فی الذین خلوا من قبله و کان امر الله قدرا مقدورا. این ما کان استیناف بیانیه، ما کان میگه ما به ازدواج در آوردیم زینب بنت جحش رو برای رسول خدا تا مؤمنین مشکلی نداشته باشن و دستور خدا رو زمین نمیمونه و کان امر الله مفعولا، زیرا دستور خدا انجام شده است، قطعیه. بعد میگه و ما کان علن نبی، علن نبی خبر مقدمی الاسلام داره، یعنی این پیامبر ما با وصف نبوت داره میگه ما کان علن نبی من حرج، من زاید است، حرج اسم مؤخر کان است، نکره در سیاق نفع فاضل چی میکنه؟ هیچ حرجی بر پیغمبر ما نیست. فیما فرض الله له، فیما در آنچه که این نعت برا حرجه درست شده نه؟ بعضی هم گفت بله فیما جار و مجرور بعد از نکره میشه صفت، بعضی هم گفتن فیما متعلق به حرجه، تو قبلم اینو من گفتم لکی لا یکون علی المؤمنین حرجون فی ازواج ادعیائهم، درست شد؟ اگه حرج به معنای زیغ باشه بگید این فی متعلق بگوست فی ما فرض الله له. این فرض الله له یعنی چی؟ فی ما فرض الله یعنی فی ما فرض هو الله، فرض هو آید سله چی شده؟ هست لهو کیه؟ بگید پیغمبر متعلق. اون چه که خدا بر پیغمبر واجب کرده بوده چی بوده؟ ازدواج با زینب بنت جحش. میگه رسول خدا بر این نبی ما من زایده آورده، تأکیدم میکنه یه ذره هم حرج نبود، یعنی یه ذره هم ترس نبود، یه ذره هم دلهوره نبود، یه ذره هم هیچ چی نبود، فقط اطاعت بود. درست شد؟ در آنچه که خدای تعالی برای پیغمبرش واجب کرد، یعنی رسول خدا چشم‌بسته امر خدا رو به گفت اجرا میکنه. این که بتخشن ناس و الله و احق و هم تخشاه، این تخشا بگید تحمل مردمه. پس میگه رسول ما هیچ گونه فرجی در آنچه که خدا بر او واجب کرده بگید نداشت. اینطور نبود که رسول خدا مونده باشه اینو چجوری انجام بده. درست شده من؟ اصلا اینطور نیست. بعد میگه سنت الله. این سنت الله رو در نظر بگید. سنت الله، این سنت مصدر دیگه، مفعول مطلقه، جای فعلش نشسته مثل سبحان الله، استیناف بیانیه. میگه زیرا سنت الله فلذین خلو من قبلو، من قبلو یعنی من قبل حاضر رسول، من قبل نبی، زیرا این سنت خدا بوده. فلذین، فلذین یعنی الذین کیان، انبیا، در انبیا، زیرا خدا این سنت رو گذاشته در انبیایی که خلو من قبل، خلو یعنی مذهب بودن در گذشته، یعنی انبیای گذشته هم یه چنین سنت هایی را بگید داشتن. چه سنت هایی بگید؟ که خداوند یه چیزی را بر آنها واجب میکرد. انبیای گذشته هم خدا یه چیزی را بر آنها بگو واجب میکرد، همه شون با جان و دل و تمام وجود بدون ذره ای حرج میپذیرند. رسول خدا هم پذیرند. یعنی این که خداوند من باب مصلحتی مطلبی را به دوش پیغمبرش بگذارد، این نیست که فقط به دوش این پیغمبر گذاشته، انبیای گذشته هم چنین چیزهایی را بگید داشتن. این سنه بوده، سنه الله و سنتن، اصلش اینطوری بوده دیگه، سنه الله و سنتن فلذینه خلو، فلذینه خلو من قبل، من قبل متعلقه به من قبل، یعنی چی؟ یعنی من قبل رسول، از قبل از این رسول ما، یعنی انبیای گذشتن، عیسی، موسی، هر کدام بگید یک سنت های ویژه‌ای رو، یک دستورات ویژه‌ای رو خداوند به اینها بگو میداد. و کان امر الله قدرا مقدورا، الله رو تکرار کرده نگفته امره، این واو استینافی است، زیرا امر خدا قدرن مقدورن، تأکیده یعنی قدرن یعنی مقدورن، مقدورن امر خدا پیاده شده است 100%. یعنی نبی نیست که رفت خدا بهش بگه کاری رو بکن، اون بگو در وقتش انجام نده، این پا اون پا بکنه، بعد بگه کار خدا رو انجام بدم یا ندم، مردم رو چه کارشون کنن. این نبوده. گرفتی؟ قدرن خبر کانت، مقدورن بگید صفتش، یعنی عمدن مقدورن، یعنی عمری بوده که انجام شده، مقدور یعنی انجام شده، حتمی مثل مقبولن. الله اسم کانت، قدرن خبرش، مقدورن خبرش. شد یا نشد؟ این واب وکانه چی بودش؟ استینافه؟ این آیه چی گفت؟ این آیه همون توهم غلطی رو که معمولا بردن کردن بر میداره. میگه خدا یه امری رو بر پیغمبرش واجب کرد و پیغمبرم ذره‌ای بگی تعلل و حرج و هیچ گونه چیزی در پیغمبر نبود انجام داد. این چیزی هم هست که خدا نسبت به امریای گذشتش هم داشته و امر شدنی هم هست، امریه که رو گفت هیچ نشدن توش نیست. این الذینه کیه؟ این الذینه بدل از الذینه قبله، اینو خوب گوش کن. یا الذینه یعنی هم الذینه، یا بدل است از الذین قبل. کدوم الذین منظور؟ فلذین خلق، که من گفتم این الذین کیا بودن؟ این فلذین خلق الانبیا الذین، خب که فلذین متعلق به سنت الذین. حالا این الذین بدل باشد که الذین قبل بهتر از اینه که خبر باشه برای مبتدای جمله الذین، یا بعضی گفتن مفعول فعل محذوفه، یعنی اعن الذین، اعنی الذین مفعول فعل الذین یبلغون رسالات الله. این یبلغون رسالات الله میفهمونه که اون الذین قبل از که این الذین بدلشه انبیا بودن، درسته؟ کسانی که یبلغون، کسانی که تبلیغ رسالت میکنن، رسول هم نبی هم ها؟ کسانی که یبلغون رسالات الله، تبلیغ رسالت میکنن، کسانی که تبلیغ رسالت میکنن ها؟ یبلغون رسالات الله و یخشونه و یخشونه، یعنی چی؟ اتوجا یوبلغون و یخشونه، یعنی یخشونه خدا، یخشونه و میگه نه و فقط از خدا میترسن و لا یخشونه احدن. این یخشونه حد رو نمیفهمونده، لذا پشتش و لا یخشونه رو آورده. و لا یخشونه احدن الا الله، و اینها از احدی نمیترسن به جز خدا. پس معلوم میشه اون تیکه که و تخشن ناسه و الله و احق و هم تخشا، اون خشیت از این خشیتها بگو نه، خشیت منفی نبوده ها، که من وایستم بین این که خدا رو راضی کنم یا مردم رو، مردم چی میگن، متوجه شدی یا نه؟ نگرفتی؟ ها؟ این نشون میده که رسول خدا فقط از کی میترسیده؟ از خدا. میگه اینها تبلیغ رسالت میکنن و از خدا فقط میترسن و از هیچ کس دیگری هم نمیترسن. لا یخشون احدن الا الله، الا الله الله منصوب است برابر استثنای منقطع، چون الله از جنس احد بگید نیست، استثنای منقطع منصوبه، یعنی بدل است از احد، درست شد؟ خب حالا گوش کن، گوش کن، چرا انبیا فقط از خدا میترسن و از هیچ کسی دیگه نمیترسن؟ تو خدا خدا کفایت میکنه بسته، و کفا بالله حسیبا، اون بای بالله بای قاعد است، الله فاعل کفا حسیبا دیگه تمیز. بعضی هم گفتن فاعل، بله بابش استیناف، زیرا خدا فقط به عنوان حسابگر بسته، خدا به عنوان کفایت کننده بگید بسته. از خدا بالاتر چی؟ نگرفتی چی شد؟ از خدا بالاتر چیزی بگید نیست. این تیکه، این دوتا آیهی که من خوندم چی رو ثابت میکنه؟ این که رسول خدا خوف از مردم، که من چجوری بهشون بگم میخوام زن بگیرم و اینا، به طرفه نبوده، ذهنی نیست، هیچ کسی لاست. این که رسول خدا در امر بگیر رسالتش کوتاهی بخواد بکنه، حکم رو نگه داره، بعد خدا بیاد چی کنه برملا کنه، اینا بگو نبوده، بلکه تو فاصله زمانی که بوده، این که آیا این مردم چه تحملی نسبت به این موضوع خواهند داشت، براش بگو سخت بوده. خداوند تعالی این امر رو راحت کرده، به این که گفته ما تو رو این خانم رو به ازدواج تو در آوردیم و قصدمون هم این نبود که برای تو زن بگیریم، قصدمون این بود که بگو دیگران، بگو با دیدن این عمل دیگه این فکر جاهلی از کلشون بره بیرون و حکم اسلامی رو بده. بعدم اولش هم قاعده رو گفت، خب اگه خدا و رسول مطلبی رو گفتن دیگه هیچ کسی اختیاری غیر از او نداره. اینجا اون امری که خدا و رسول بیان کردن و اختیار مردم سلب شده، اون کدام است؟ این که حلال است ازدواج با زن فرزند خوانده، یا بگو زن فرزند خوانده محرم نیست. همون که این بوده موضوع، حالا اینجا داره میگه نگاه کنید، این انتهای بحثه، انتهای و نتیجه گیری. میگه بنابراین نگاه کن، ما کانه زیرا ما کانه محمدون ابا احد من رجاله. اینجا کانه برای ثبوته ها، یعنی ما محمدون ابا احد من رجاله، یعنی چی؟ رجال اینجا در مقابل نساره، یعنی محمد پیامبر، اینجا محمد میگه ها، یعنی پیامبر اسلام، میخواد بگه این پیامبر ما محمد نیست پدر هیچ یک من رجال کن صفت هم. هیچ کدام از مردان شما، گوش میکنید یا نه، هیچ کدام از مردان شما که الان مردن، زن دارن، زندگی دارن، که وصف رجل براشون اطلاق میکنه، هیچ کدوم اینها محمد پیامبر ما پدر او بگو یعنی پدر زید ابن حارثه نیست، ولی نیامده بگه محمد پدر زید ابن حارثه نیست. قاعده رو چی گفته؟ کلی گفته پیامبر فرزند مردی که فرزند او باشد ندارد، فرزند او باشد ندارد. یه درسته. بله بله سر کلاس هستم سریعی آن چی شد؟ خب باش چه چی؟ خب باش انشاء باش خداحافظ درست یعنی که توی مارستان دارم یه مجبور شدن جمع. خب پس بنابراین گوش بکنیم، پس بنابراین میگه چی؟ محمد و پدر هیچ کدوم از مردان شما نیست. اولا این نکته داشته که من رجال کن، چون پیامبر پدر قاتل طاهر و فرزندانی که پیامبر داشت ابراهیم بوده. حالا از دقل قاتل و ابراهیم رو به عنوان پیامبر ذکر میکنن، بعضی میگن اون دوتای دیگه اسامی و القابی اونا دیگه همین دیگه، اونا پیامبر اونا پدر اونها بوده، لذا میگه من رجال. پیامبر پدر حسنین هست، امام حسن و امام حسین، چون اون زمانی که این آیه بوده این کانه برای چیه؟ بگه ثبوته، یعنی به یقین پیامبر فرزندی از مردان شما بگی ندارد، من رجال. پس پیامبر چیه؟ میگه ولیکن رسول الله، لذا میگه ولیکن رسول الله، ولی رسول خداست. رسول الله یعنی ولیکن کان رسول الله، این رسول الله خبر یک کانه مقدره، واو با عاطفه کانه مقدره، اسمش هم درش مستتره، یعنی کان محمدون، لکن هم ملغات عمل نمی کنه چون واو عاطفه داریم. بله ببین، واو عاطفه لکن مخففه عمل نمی کنه، کانه مقدر و اسمش ضمیر مستتر که به پیامبر بزنه رسول الله خلاص، این رسول خدا، ولی رسول خدا رسول خدا، پیامبر پدر هیچ یک از مردان شما نیست و رسول خدا و خاتم النبیین، رسول خداست و خاتم النبیین. خاتم النبیین از جای بگید رسول الله. خاتم النبیین، النبیین الف لام داره ها، یعنی همه انبیا. ممکنه شما بگید که پس چطور میگید پیغمبر خاتم المرسلینه؟ این خاتم النبیین اگر گفته خیلی دقیق‌تر از خاتم الرسل میشد. متوجه شدید نه؟ چون نبی مشخصه، نبی اگر پیغمبر خاتم همه انبیا باشد یعنی بعد از پیغمبر هیچ کس نیست. چون اگر بیاد خاتم النبیین میگه نبی که نیست، این خاتمشونه، تموم کننده شونه، خاتم یا خاتم یعنی تموم میکنه. اما اگر بعدش بخواد بیاد باید رسول باشه دیگه. خب رسول باشه حتما خاتم هست، چون هر رسولی نبی هست، اما هر نبی رسول نیست. گرفتی چی شد؟ این خاتم النبیین که گفته یعنی پیغمبر، پیغمبر آخر الزمانه، یعنی هیچ کسی که بعد از پیغمبر نیست. نگرفتی چی گفتم؟ یعنی اگر میگفت خاتم الرسل ممکن بود یه نفر بگه چی؟ بعدش ممکنه پیغمبری بیاد، نبی بیاد، اما رسول نباشه. ولی وقتی میگه خاتم النبیینه دیگه یعنی بعد از پیغمبر ارتباط آسمان با زمین به واسطه جبرئیل بگو قطع نشد. یا شد خاتم النبیین و کان الله به کل شیء علیم. این و کان الله مستنده میتونم عطف بر ما کانه بشه، یعنی ما کانه محمدو بعد این بشه و کان الله به کل شیء علیم. خدا این بهتر اینه که استینافیه باشه. یعنی چی؟ یعنی پیامبر فرزند خوانده ندارد و هیچ کسی فرزند او محاسبه بگو نمیشه. پس این پیامبر چه کار است؟ ولی رسول خدا انبیا را ختم میکنه، رسول را ختم میکنه، زیرا خداوند علیمه. اگر خدا چنین چیزی رو گفته از سر بگید علم گفته. و کان الله، الله اسم کانه چی شده؟ ذکر شده، زمیر نیومده. به کل شیئن یعنی به هر مطلبی. این مطلب هم از اون چیزاییه که خداوند بر اساس بگی علم داره میگه. شد یا نه؟ خب اجازه بدید ابن نداره بریم یه ده دقیقه چی؟ نه علیمن میشه خبر، به کل شیئن متعلق به علیم. انشالله 10 دقیقه دیگه یا دیگه چند ذره بیشتر سریع بیاید که بتونم مطلب رو بشم. از طرفی ما توی روایات داریم که رسول هر امتی پدر اون امته. گرفتید یا نه؟ و از خود پیامبر گرامی اسلام هم هست که من پدر این امتم. حتی روایت داره انا و علیون ابوا هذه الامه. این تیکه ولکن رسول الله همینو میگه، میگه که اون تیکه اول که میگه ما کان محمدون ابا احد من رجالکم، داره ابا ابوت حقیقی رو میگه. گوش کردی یا نه؟ ابوت حقیقی. میگه پیامبر پدر هیچ شخصی نیست از مردان شما، کسی الان نیست. این مال این زمانه، در زمان نزول آیه. در این زمان پیامبر، همین زمانی که تحریم به قول خودمون زن فرزند خوانده رو شکست، در این زمان به یقین کانند پیامبر فرزندی ندارد از مردان شما. یعنی هیچ کسی بگید فرزند ذکور بزرگ پیامبر نیست. پیامبر پدر هیچ کدوم از مردان شما نیست. این پدر حقیقی رو نفی کرد. ممکن بود به توهم بیاد، پس اون جملاتی هم که توش اب هست و پیامبر رو به عنوان پیامبره بگو، به عنوان پدر تشبیهی و مجازی برای امت معرفی میکنه، اونا چی؟ میگه اون هست. درست شد یا نه؟ وقتی میگه پیامبر من پدر این امتم، یعنی چی؟ یعنی مثل پدر که باید احترامش کنید، احترامش کنید و مثل پدر برای شما دلسوز است. این مثله، درست شد یا نه؟ ولی رسول خداست. ولیکن کان رسول الله و خاتم النبیین. حالا فهمیدید چرا میگه خاتم النبیین؟ نه؟ چون اگه بگه خاتم النبیینه بگو میشه پیامبر آخر الزمان. چرا؟ چون هر رسولی نبی 100% دیگه هست. و کان الله به کل شیء علیما. خدا به هر چیزی عالمه. یعنی اگر میگه این پدر حقیقی نیست و پدر واقعی نیست و حکم فرزند خوانده حکم پسر واقعی نیست، شما باید این رو بپذیرید. مصلحت درش هست خداوند احکام خودش رو بر اساس علم الهی به شما بیان کنه. تا اینجا مطلب معلوم شد یا نه؟ خب حالا توی متن کدوم؟ آیه ای مونده؟ میدونم، مشکل نداره. 343 کدوم تیم که؟ قره اهل الکوفه؟ خط؟ و قره آسم؟ آها این مشکل نداره، نه الان عرض کردم دیگه. خاتم خواندم و خاتم. خاتم بخونی میشه چی؟ بگید به معنای تمام کننده. خاتم، خاتم بخوانید. خاتم اسم اون چیزیه که میزنن و اسم جامد و کار تموم میشه، مهم. درست شو؟ یعنی با قول معروف انتهای پیامبر، اسم ذات میشه. گرفتید یا نه؟ هر دو قرائت شده، حتی قرائت های دیگری هم غیر از این دوتا دارد. خاتم، خاتم رو بنویسید اسم جامد، اسم ذات، یعنی العالت التي یختم به الکتاب، العالت التي یختم. پس خاتم چیه؟ بگید خاتم اون مهریه که نوشته باهاش، بگید تموم. امضا، قبلا امضا که بکنی یعنی دیگه این کار، بگید تموم شد. دیدید یا نه؟ نامه که شما می‌نویسی آخرش امضا می‌کنه. امضا یعنی دیگه بعد از اون امضا ارزشی نداره، نوشته آخرشه. قبلا مهر می‌زدن. گرفتید یا نه؟ مهر می‌کردن. اون مهرش می‌گفتن چی؟ خاتم. اینجا اگر میگه پیغمبر خاتمه، خاتم النبیینه، یعنی انگار انبیا مثل یک نوشتن. همینطوری ادامه پیدا کردن و ادامه پیدا کردن. اون آخری که آمد اینطوری مهرش کرد، یعنی دیگه این نوشته نبوت چه شد؟ میشه تشبیه. این خاتم النبیین تشبیه، پیغمبر تشبیه شده به خاتم. به اصطلاح آقایون بهش میگن تشبیه بلیغ، که هم عدات تشبیه هست شده، هم به گفت وچه شبه مثل زیدون اسدون. اینجا هم یعنی ولیکن رسول الله و خاتم للنبیین، مثل خاتم است برای نبیین. یعنی چطور؟ بگو نوشته با خاتم تموم میشه، انبیا هم با این، بگید پیامبر ما تموم شده. علی سبیل تشبیه. اون بحثش مبحث تمام که بیش از اون توضیح دادم. حالا نگاه کنید تو این تیکه عبارت، میگه وستدل به قوله و کان امر الله مفعولا. میبینید یا نه؟ استدل به قوله و کان امر الله مفعولا یعنی چی؟ یعنی زیرا دستور خدا، بگید رو زمین نمیمونه، انجام میشه، امر خدا مفعول است. میگه به این استدلال کردن علا حدوث کلام الله، این قرآن حادثه یا قدیمه. توی این بحثای اعتقادی دیدید که در مورد قرآن خیلی بحث دارین، حتی تو ملل و نهل میگه هیچ کشت و کشتاری در جهان اسلام به اندازه این بحث حدوث و قدم نسبت به قرآن نشد. حتی بعضیا قائل به قدم قرآن به این حد شدن که این کاغذی هم که الان روش قرآن نوشته شده اینم بگید قدیمه، این پوستی که روش قرآن نوشته شده اینم قدیمه. اینقدر میگه این آیه دلالت میکنه بر حدوث کلام خدا، لعن الله تعالی قصد کلامه، زیرا خدای تعالی کلام خودش رو چکار کرده؟ شرح داده. و قد بیان انه مفعول، و گفته کلام خدا بگید انجام میشه. والمفعول والمحدث واحدون، چیزی که حادث محدث مفعوله یکیه، یعنی مخلوق خداست. درست شده نه؟ ثم قال. حالا این استدلال، این استفاده هم اینجا از این کتاب، از این مطلب بگید کردن که امر خدا مفعوله یعنی چی؟ بگو. یعنی مخلوق خداست. خدا بهش امر میکنه دیگه. کلام الهی میگه این کلام خدا مخلوق خداست، حادث محدث. ثم قال تعالی ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض الله له. درست شده نه؟ فی ما، این ما مای موصوله، فرض الله له یعنی فرضه الله له. یعنی چی؟ حرج یعنی چی؟ میگه یعنی اس. بعد او فیما صفتش، یعنی لم یکن علیه اسمون فیما قدره الله. یعنی چی؟ یعنی نیست بر پیغمبر گناهی در آنچه خدا تقدیر کرده بر پیغمبر. فرضه یعنی قدره، واجب کرده، نشد؟ فیما قدره الله. این ان یتزوجه، درست شد؟ بهتر این باش بود که بگه من ان یتزوجه، که اون ما قدره الله رو بیان کنه. اون چی بوده که خدا تقدیر کرده؟ یا بگو ای ان یتزوجه. مشخص شد که تفسیر ما قدره الله کشه من باشه قشنگ کرد. من ان یتزوجه زینب بنت جحش، این که ازدواج کند با زینب بنت جحش، التی کانت زوجت زید، زینب بنت جحشی که زوجه زید بود، و این کانت جعیم، اگرچه خود زید بگید فرزند خوانده است، و این کانت جعیم له، نسبت برای پیغمبر فرزند خوانده پیغمبر، و فی جمعه بین التسع، این وسیع جمعه بین التسع اصلا اینجا موضوعیتی بگیر نداره. میگه اینجا یک ازدواجی اتفاق افتاده، این ازدواج را خداوند بگیر بر دوش پیغمبرش گذاشته، حکمتش هم این بوده که مقاصد تحریم با اون چه که تو ذهن اونها سنت شکنی کنه، و این سنت خدا هم سنت دائمی خداست که به انبیاء خودش بعضی چیزها را بگیر تحمیل میکنه، بعضی چیزها را میگه، و کار خدا هم رو زمین نمیمونه، 100% اونو انجام میدن با تو و رغبت. اصلا یک ذره بگو این حرج یعنی یه سر نکره در سیاق نفیه، یعنی یه سر سوزن بگید کوچکترین مانع در آنچه که خدا فرض کرده وجود نداره. رسول خدا 100% فرمان خدا رو انجام میده، حالا فرمان خدا ازدواج با زینب بنت جحش باشه یا هر چیز دیگه. اینجا اینکه وفی جمعهی بین التسع اینو میخواد بگه، درست شد؟ این فی ما قدره الله، ببینید نگاه کن، ان یتزوج زینب بنت جحش التی کان زوجت زید و این کان دعیا له لم یکن علیه اسم فی ما قدره الله. فی ما قدره الله، این آیه چی بوده؟ این ما قدره الله ما فرض الله چی بوده اینجا؟ بگید طبق سیاق ازدواج با زینب بنت جحش. اما آیا پیامبر اختصاصات دیگری هم داشته یا نداشته؟ بله. یکی از اختصاصات پیغمبر هم این بوده که میتوانسته بیش از 4 بگید زوجه دائمی داشته باشه. فی جمعهی، در این که پیغمبر جمع کرده بوده بین تسع، بین 9 نفر از زنان، این هم نهمیش بوده زینب بنت جحش. و قال بعد رسول بعد خدا میفرماید سنت الله فی الذین خلوا من قبل، این سنت خداست در مورد کسانی که قبل از پیغمبرم بودن. یعنی خدا اینجا به پیغمبر دستوری میده، به ابراهیم هم دستور داد فرزندش رو بگو ذبح کنه. ها مگه فرزندش رو ذبح نکرد؟ با کمال تو و رغبت بود در درگاه الهی ذبح. خب خداوند خواست که اسماعیل بماند ولی ابراهیم به وظیفه‌اش، مگه حرجی در دل ابراهیم بود؟ این سنت خداست که بعض چیزها را به گردن بگید انبیای خودش من باب مصالحی میگذارد. خب سنت الله فی الذین خلوا من قبل، یعنی ما امرنا بهی محمدن من هذه السنن والعادات، آنچه امر کردیم محمد رو از همین سنن و عادات بود. مثل سنت من تقدم من الانبیا، مثل سنت آنچه که بگید برای انبیاء گذشته بود. ما امر نابه محمد من حاضه سنن ولادات، مثل ما امرنا مثل سنت من تقدم من الانبیاء، و ما امرهم و ما امرهم الله تعالی به، مثل اون سنتی است که خدای تعالی نسبت به انبیاء گذشته داشته، مثل سنت من تقدم من الانبیاء، و ما امرهم مثل اون کارهایی که عمل کرده اونها رو خدای تعالی به آن. این ما عطفش به جای سنت، مثل سنت است و مثل آنچه که به انبیاء بگید گذشته بود. لعن الله تعالی اباه لکل نبی شیئا خصه به و وقع به شأنه من بین سایر الامم. اینجا یه بحثی رو میکنه باز ربطی به این موضوع نداره، میگه لعن الله تعالی اباه، مطلب درست و همه موضوع این نیست، میگه زیرا خدای تعالی مباه کرده برای هر نبیی چیزی رو که خصه به اختصاصش داده به او و وقع به و واقع شده به این پیام و رفع بهی شأنه و شأن پیامبرش رو با او برده بالا من بین سایر الامم، از بین سایر الامم. یعنی خداوند تعالی یه امتیازاتی به پیامبرانش داده، پیامبر رو در بین امت برده بالا. این که امتیاز نبود بر پیغمبر، ها؟ این که بگو امتیاز نبود بر پیغمبر. پیغمبر 8 زوجه داشت، این رو هم اگر امر خدا نبود نمیگره. این که خدا میگه زوجناکها بعد هم به خاطر مصلحت دیگه، این منباب اون نیست. بله خدا انبیای دیگه رو میگه لعنه تعالی اباه لکل نبی شیئا خصه به و رفع به شأنه من بین سایر الامم و کان امر الله قدرا مقدورا، و امر خدا قدر مقدوره. میگه فالقدر المقدور هی ما کان علی مقدار ما تقدم من غیر زیادت ولا نقصان. آقا قدر یعنی اندازه، مقدور بگید یعنی اندازه شده. این و کان امر الله قدرن مقدورن یعنی چی؟ یعنی کار خدا اندازه است و انجام شده، یعنی کار خدا حقه و بگید پیاده هم میشه، هیچ کسی نمیتونه جلوی کار خدا رو بگو بگیره. فل قدر المقدور، قدر مقدور، قدر یعنی اندازه یعنی مقدور، قدر مقدور یعنی چی؟ یعنی هو ما کان علی مقدار ما تقدم، به مقدار ما تقدم باشه یعنی حق، من غیر زیادتن ولا بگو نقصان، بدون زیاده و کم. زیرا امر خدا بگید امر خدا کم و زیاد نداره، انجام میشه. این تمام شد. یه شعر مثال داده، کاری به کارش نداریم، که همین اندازه رو میخواد بگه. اینجا نگاه کنید و قوله و الذین، من این الذین رو چند تا ترکیب کردم، سه تا، یکی گفتم بدل از الذین، این از همش بهتره، یکی هم الذین خبر مبتدای محذوف، یکی ان الذین مفعول فعل محذوف، درست شد؟ یعنی قطع باشه بهترش بدل. خب حالا این الذین اگه بدل باشه از الذین قبل معلوم میشه اون الذین قبل انبیان، الذین خلو ها معلوم میشه اون الذین خلو من قبل انبیان، سنت خودشو در بین انبیا میگه. خب سنت خودش در بین انبیا مثل اینکه به حضرت ابراهیم گفتش که چی؟ خداوند تعالی بگو اسماعیل را ذبح کن. چرا پرسی؟ نه. حالا اینجا که زینب بنت جعفر چرا ندارد؟ امر خدا قدرم مقدور و سنت خداست. بعد میگه پیغمبران هیچ خشیتی هم در مقابل هیچ کسی ندارن. به نوح گفت کشتی بساز وسط خشکی، نوح کشتی بساز وسط خشکی، مردم هم بگید مسخرهش میکردن. آیا نوح دست کشی انجام نداد؟ خشیت مردم داشت؟ نه. انبیای گذشته هم چنین بود، سنت خدا، نبی باید تابع فرمانه بگید خدا باشه. حالا نگاه کنی چی میگه، قوله الذین یبلغون رسالات الله، میگه ونی ولا یکتمونها، ها رسالات الهی رو زمین نمیذارن کتبانه، بل یعدونها ها الا من بوسو الیه، بلکه رسالت خدا رو میرسونن به اون کسانی که مبعوث شدن برای اونها، و یخشونه، میفهمید یا نه، و از خدا فقط بیم دارن. از خدا بیم دارن یعنی چی؟ که آیا وظیفه‌مون رو انجام دادیم یا ندادیم. ابراهیم وظیفه‌اش رو انجام میده، وقتی مأمور شد که تیشه به دست بگیره و بره بت‌ها رو بشکنه از که می‌ترسی؟ نه. خشیتی داشت؟ نه. امر خدا رو انجام داد. وقتی داشتن در دل آتش هم مینداختنش نمی‌ترسید. اتفاقا انبیا تقیه هم ندارن، تقیه بر انبیا نیست، نبی نباید تقیه هم بکند، دقت میکنید یا نه، گرفتی چی عرض میکنم یا نه، هیچ، تمام آیات قرآن دلالت بر این دارد که هیچ نبی تقیه نمی کند، باید این عمل الهی رو به طور آشکار انجام بده. و یخشونه و لا یخشون احدن الا الله، و از هیچ کسی هم جز خدا نمی ترسد. پس معلوم میشه اونی و یخشن ناس، منظور از یخشن ناس خوف از مردم در مقابل خوف خدا بگید نبوده، بلکه منظور چی بوده بگید، خوف اینو داشتی، خوف از مردم نیست، خوف بر مردمه که این مردم چگونه برمیتابند، بگو این حکم الهی رو، اینو ترس داشته، نه از مردم ترس داشته. مشخص شده؟ نه. خشیتوهو یه موقع هستش یعنی ازش ترسیدم، بیم داشتم، یه موقع خشیتوهو یعنی خشیت دلواپسش شدن، پیغمبر دلواپس این بگید مردم بود که اینا چجوری، بگو میپذیرن اینا، یعنی لا یخافون سوى الله احدا، و قوله و کفا بالله حسیبا همینه، حسیب اینجا یعنی کافی، یعنی مجزی، حسیب میگن یعنی کافی، حسبی، ها الله و حسبی و کفا، ها حسبه، و من یتوکل علی الله فهو حسبه، حسیب از همینه، یعنی کافی، حسیبن یعنی کافین، مجازین، خدا بسه به عنوان کفایت کننده. ثم قال، بعد دقت کنید این دیگر، ما کان محمدون ابا احد من رجالکم نزلت فی زید ابن حارثه، این آیه در انتهای بحث دیگه، نه اون ما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن اول بحث بود، قاعده رو گفت، اینجا داره نتیجه رو میگیره، الان هم داره عام میگه، درست شده؟ نه. عجیب به عام و من المعلوم انه یشمل الخاصه ایدن، داره عام میگه، پدر هیچ کس از مردان شما نیست، پس معلوم میشه پدر زید ابن حارثه هم نیست، چون اینجاها باید قانون رو بگیر، اینجا اگه میگفت پدر زید بن حارثه نیست، ممکن بود یکی دیگه بگه پدر یکی دیگه ممکنه باشه، ولی عام داره میگه پدر هیچ کس نیست. ما کان محمدون ابا احد من رجالکم نزلت فی زید بن حارثه لعنهم کانوا یسمونه زید بن محمد، زیرا اونا بهش میگفتن زید بن محمد. فبین الله تعالی ان النبی لیس به اب احد منهم، خدا توضیح داده که پیغمبر پدر هیچ یک از اینها نیست من رجال، و انما هو ابوالقاسم، پیغمبر ابوالقاسمه، پدر قاسمه، و ابو طیب و ابو طاهر و ابو ابراهیم، اما پدر اینها هست، اینها فرزندان پسر پیغمبرن. البته به نظر میاد که ابراهیم و قاسم فرزندان پیغمبرن، اون طاهر و طیب و اینها بگید القاب اینها باشن، چهارتا نباشه. مشخص میگه پیغمبر پدر اینها بوده و انما هو ابوالقاسم و کلهم درجو فستقر، درجو یعنی ماتو، اما همه اینها تو بچگی بگید از دنیا رفتن. پس بنابراین پیغمبر اینا اصلا به رجال شدن نرسیدن که بشه ابا احد من رجال، درست شد؟ و ذکره قتاده قتاده و ثم قال ولکن کانه، این کانه را آورد که بگه تصدیقه، بگو اون رسوله خبر کانه مقدم، وابش باب عاطفه است، لکن مخففه، عمل نمیکنه در استفهام، ولکن کانه رسول الله و نسب به اضمار کانه و تقدیره ولکن کانه رسول الله و روا عبدالوارث عن ابی عمرو، عبدالوارث از ابی ام نقل کرده ولیکن نه به تشدید، رسول الله اون موقع میشه نسب به لیکن، و خاتم النبیین یعنی آخرهم، درست شده؟ نه میشه اسم لیکن، نه خبرش محذوف نشد، و خاتم النبیین یعنی آخرهم، آخرهم لأنه لا نبی بعده الا یوم قیامت، زیرا هیچ نبی بعد از او تا روز قیامت نیست، و کان الله به کل شیء علیما، زیرا خدا به هر چیزی علیمه، اگر حکمی کرد حکم خدا را بپذیرید. ای عالم لا یخفا علیه شیء، خدا عالم است هیچی بر او پنهان نیست، مما یصلح لعباده، از چیزایی که به نفع بندگان است و اصلاح بندگان درش هست خدا هیچ گونه بگید غفلتی نداره، همه رو برای بندگانش میگه. یه نفری میگه وقیل انما ذکره و خاتم النبیین هاهنا، چرا خاتم النبیین رو ذکر کرده؟ میگه لأن المعنا ان من لا یصلح به هازن نبی الذی هو آخر الانبیا فهو مایوس من صلاحی من حیث انه لیس بعده نبی یصلح به الخلق. قیلی اومده اینجا یه نتیجه گیری کرده، گفته خاتم النبیین رو واسه چی گفته؟ من که عرض کردم وقتی گفته پدر حقیقی نیست، ممکن بود یه عده بگم پس اون گفته که من پدر امتم، اونا چیه؟ میگه اونا از جنبه رسول الله و خاتم النبیینش پدر مجازی هست، درست شد؟ بعضی گفتن این خاتم النبی اینو واسه این گفته، زیرا معنا اینه ان من لا یصلح به هازن نبی، کسی که آدم نشه صالح نشه با این پیغمبر، الذی هو آخر الانبیا، اینی که آخر انبیاست گل سرسبدشونه، با این آدم نشه فهو مایوس من صلاحه، اینو باید مایوس باشیم از آدم شدنش، من حیث از این جهت، چرا دیگه این آدم نمیشه؟ میگه کسی که به دست این پیغمبر هدایت نشه باید دیگه ما بگو مایوس باشیم از هدایتش، از آدم شدنش، چرا؟ من حیث انه لیس بعده نبیون یصلح به الخلق، زیرا بعد از این دیگه بگو پیغمبر و دینی نیست که با واسطه او بگو درست باشه، هیچی نیست. و من استدل به ها، حالا یه نفری آمده بعضی ها تو بعضی از تفاسیرشون از عامه اومدن استدلال کردن به این آیه، بر این که امام حسن و امام حسین از فرزندان رسول خدا بنابراین نیستن، چون خدا به طور عام گفته چی؟ بگو و ما کان محمدون ابا احد من رجاله. درست دادم؟ ابا احد من. اولا با موضوعیتی که این آیه داره، منظورش از پدر بودن، پدر کیه؟ بگید بلافت، یعنی ذریه فرزند بلافت خود رسول خدا باشه، مرضی باشد که از همسر رسول خدا بگید به دنیا آمده باشد. میگه همچین چیزی نیست. و حسنین بگید فرزندان رسول خدا هستن، از صدیقه طاهره سلام الله علیه. درست شده نه؟ این از این. ثانیاً گفته من رجال کم، من رجال کم، اون دوتا من رجالهی هستن، از رجال خود پیغمبر هست. یعنی از مردانی که بین شماها هستن، از مردان شما هیچ کدومشون فرزندان رسول خدا نیستن، این من رجالهی هست، نه من رجال کم. این هم یه دلیل. دلیل بعدی، این آیه زمانی که نازل شده مد نظره، در زمانی که نازل شده پیامبر بگید هیچ کدام از مردان اون زمان فرزندش نبودن. رسول خدا حسنین در اون زمان جزء رجال نبودن، اینها جزء بگید صغر و صغر سن داشتن، جزء بچه ها بودن، اصلا من رجالکم شامل اینها بگید. دلائل متعدد وجود دارد که این مطلب رو بگی رد میکنه. لذا میگه که و من استدل به هذه الآیه و هی قوله ما کان محمد ابا احد من رجالکم علی انه لم یکن علی حسن و الحسین ابنی، این که حسن و حسین فرزندان او نیستن، فقط ابعده. فقط ابعده یعنی چی؟ دور رفته، پرد رفته. درست شد؟ فقط ابعده. لأن الحسن و الحسین کانا طفلین، اینا در اون زمان دوتا طفل بودن. ها؟ کما انهو کان ابا ابراهیم، همونطور که پیغمبر بگید همون زمان ابراهیم بود، قاسم بود، درست شده نه؟ قاسم بود، ابراهیم بود، و پیغمبر در اون زمان چطور نمیگن پس این؟ گفتیم اون زمان اینا بچه بودن. خب حسنین هم بگید بچه کما انهو کان ابا ابراهیم و انما بقیان لا یکون عمل لرجال الوالدین. این آیه شامل اینه که پیغمبر فرزنده بگید از مردان داشته باشه، از مردان شما، نه از بگو طفلا. اون موقع حسنین طفل بودن. ثانیاً این بحثی که الان ما داریم اصلا شامل این نمیشه، چون این در مورد فرزند خوانده هاست و اینا صلبی هست. ثالثاً عرض کردم که چی؟ که حسنین من رجالهی هستن، من رجال کم بگید نیستن. ما کان ابا احد من رجالکم، از مردانی که بین شما هستن، من رجالهی که اشکالی. و صلی الله علیه نبی و آله.